Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունիսի 23-ն է օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հավատարիմ ունկնդիրներին՝ մաղթում խաղաղություն և հաջողություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա ծրագրում ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի հետ։ Խճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթը և ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Հանրահայտ Lenovo տեխնոլոգիական ընկերությունը Նյու Յորքում կայացած միջոցառման շրջանակներում ներկայացրել է բոլորի հետաքրքրությունը շարժած նորույթ՝ ճկվող էկրանով լեփթոփի կոնցեպտ, ինչպես նշում է The Verge-ը, այն ունի ներկառուցված տեղնաշար, ինչպես նաև ThinkPad Stylus։ Ընկերության ներկայացուցիչների համաձայն ճկվող էկրանով լեփթոփը կպատրաստվի միանգամայն նորարարական նորույթից ու նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Աղբյուրը նկատում է, որ ճկվող էկրանով Lenovo լեփթոփը մոտ ապագայում դժվար թե ներկայացվի, քանի որ ընկերությունը կոնցեպտի արտադրման հստակ ժամկետ չի նշել։ Անցած շաբաթ Փարիզում կայացել է VivaTech տեխնոլոգիական համաժողովը, որի ժամանակ C-Bubble ստարտափը ներկայացրել է ջրային տաքսու սեփական տարբերակը։ Ինչպես նշում է The Verge-ը, ընկերությունը ներկայացրել է տեսանյութ, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես հնարավոր կլինի տեղաշարժվել ձվաձև ջրային տաքսիով։ Ֆուտուրիստիկ փոխադրամիջոցները նախատեսված են Փարիզով հոսող Սենգետի վրա գործարկելու համար։ C-Bubble-ի ներկայացուցիչների համաձայն իրենք ներդրողների են գտել ու արդեն 14 միլիոն եվրո գումար ունեն։ Նրանք մտադիր են ամռան ընթացքում ցուցանիշը հասցնել 100 միլիոն եվրոյի։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ ջրային տաքսու նախնական օրինակը արդեն պատրաստ է։ Առաջիններից մեկը դրանով երթևեկել է Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոն։ Ջրային տաքսին ունի 4.2 մետր երկարություն և 2 մետր լայնություն։ Այն համալրված է 20 կիլովատ-ժամ հզորության մարտկոցով և 210 կիլովատ շարժիչով։ Այն առավելագույնը կարող է 26 կիլոմետր-ժամ արագություն զարգացնել։ Հարբինում անցկացված 4-րդ ռուս-չինական էքսպոյում BioLoyota Technology ընկերությունը ցուցադրել է սմարթֆոնի նոր տարբերակը։ Ինչպես ներկայացնում է ռեսպոնդենտը, Yota Phone 3-ը մտադիր են թողարկել երկու տարբերակով՝ 64 GB և 128 GB հիշողությամբ։ Նորագույն սարքավորումները կարժենան 350 և 450 դոլար համապատասխանաբար։ Բացի այդ, սմարթֆոնը կհամալրվի երկու անկախ էկրանով, որոնցից մեկը ստեղծվել է էլեկտրոնային թանաքի տեխնոլոգիայով։ Վաճառքում սմարթֆոնները կհայտնվեն այս տարվա ավարտին։ Ենթադրվում է, որ Yota Phone 3-ը կաշխատի Snapdragon 820 քառամիջու պրոցեսորով և համալրված կլինի 3 կամ 4 GB օպերատիվ հիշողությամբ։ BioLoyota Technology չինական ընկերությանն է պատկանում Yota Devices-ի բաժնետոմսերի 30%-ը, իսկ 25.1%-ը Rostech-ին։ Ֆրանսիացի օդաչու Բրունո Վեցոլին Պեգաս կոչվող թռչող մեքենայով հատել է Լամանշ նեղուցը, գրում է Մոտոր Կետրուն։ Մանրամասնելով, որ ինքնատիպ փոխադրամիջոցի ստեղծողը գործարար Ժերոմ Դոֆինն է։ Դոֆինն ի սկզբանե ծրագրել էր այնպիսի թռչող մեքենա ստեղծել, որը կկարողանար աշխարհի շուրջ թռչել 80 օրում։ Աղբյուրը նշում է, որ օդաչուն Լամանշը հաղթահարելու համար թռիչքը սկսել է ֆրանսիական Կալե քաղաքից ոչ հեռու ու վայրեջք է կատարել անգլիական Դուվրի մոտ։ Ընդհանուր առմամբ Վեցոլին թռել է 59 կիլոմետր։ Unicode Consortium ոչ առետրային կազմակերպությունը թողարկել է Unicode 10-ը, որտեղ հավելված են հիջաբով կնոջ էմոդիաններ, բիտքոինի նշան ու եվս 55 նոր սմայլիքներ։ Դրանց աջակցությունը կարող է հայտնվել թարմացված iOS-ներից մեկում, գրում է Lentan։ Նոր սմայլիքներից են բարձրացված հոնքերով դեմքը, պայթող գլուխը, զայրացած դեմքը և այլն։ Նաև հավելվել են պիկտոգրամներ դինոզավրերով, էլֆերով, վամպիրներով, մոգերով և զոմբիներով։ Նշում են, որ Unicode-ի նոր տարբերակի թողարկումը չափից ուշ է կայացել, որպեսզի նոր էմոդիաները հնարավոր լինեն ընդգրկել iOS 11-ում։ Դրա համար էլ Apple-ը կարող է դրանք հավելել iOS 11.1-ում կամ 11.2-ում։ Այսքանն այս շաբաթվա համար։ Սա այս ամսվա վերջին հաղորդումն է, կհանդիպենք մեկ ամսի ամառային արձակուրդից հետո։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Սիրահարվածներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի հունիսի 23-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպան օրերն անփոփոխ են՝ երկու շաբթի զուրփաթ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք Շահումյանի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Շահումյանի շրջանի Քարվաճարի շրջանային քննիավորում ուղակի մանկաբույս Ստեփան Սարգսյանը 24-ին նշում է իր ծննդյան 60-ամյակը։ Նրանում է նրա Քարվաճարյան աշխատանքային ծննդյան 10-ամյակը։ Ստեփան Սարգսյանը ծնվել է Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության Արքիպի շրջանի Պենզաշեն ավանում բազմազավակ ընտանիքում։ Ավարտել է Հայաստանի պետական բժշկական համալսարանը, ստացած բժշկի դիպլոմ։ Աշխատանքի է մասնակցել դեռ ուսանող տարիներից հանրապետական մանկական հիվանդանոցում։ Հետո տեղափոխվել եմ Հրազդանի շրջանի կենտրոնական հիվանդանոց որպես մանկաբույժ, ապա աշխատել եմ շրջանի գլխավոր մանկաբույժ։ 1984-ին տեղափոխվել եմ Չարենցավանի Բուրսան մաս, աշխատել եմ նախ որպես տեղամասային բժիշկ, այնուհետև Բուրսան մասի գլխավոր Քարվաճարը տեղափոխվելու որոշման մեջ մեծ դեր են ունեցել Քարվաճարի դպրոցի այն ժամանակվա տնօրեն Դավիթ Արուստամյանը եւ Շահումյանի շրջանի ոստիկանության այդ ժամանակվա բաժնի պետ Հայասեր Գաբրիելյանը։ Այդ ժամանակ իրենք զբաղվում էին Քարվաճարի վերաբնակեցմամբ, հաճախ էին պատմում տարածքի մասին, այստեղից միշտ երեխաներ էին բերում նաեւ մեծ մոտ ուժվելու։ Ի վերջո որոշեցի ինքը տեղափոխվել Քարվաճար, այդտեղ ապրել ու աշխատել։ 2002 թվականին այդպես ընտանիքով եկա Քարվաճար, ուրիշի մեկին կլրանա Քարվաճարում աշխատելու 10 տարի պատմում եմ մեր դրությանը։ Վերհիշելով Քարվաճարում ապրած առաջին տարիները, Ստեփան Սարգսյանն ասում է. առաջին տարին աշխատում էին մոմի լույսի տակ, էլեկտրականություն չկար, ջուր չկար։ Մեծ հիվանդանոցից միանգամից ընկել էի մի տարածք, որտեղ լսողական սարքից ու արյան ճնշումը չափելու սարքից զատ ոչինչ չկար։ Քարվաճարում աշխատելն ինձ համար նման էր 80 օր աշխարհի շուրջ մուլտֆիլմին, երբ պետք է աշխատել այն միջոցներով, որ ձեռքի տակ կան։ Նախկինում իմ աշխատանքային պրակտիկայում, եթե հանկարծ մանկաբույժը թերապևտի կուրս էր անում, ես ստացում էի, սակայն հիմա ինքը ստիպված փորձում եմ յուրաքանչյուր հիվանդի օգնել, ինչ առողջական խնդիր էլ որ նա ունի, նշում է բժիշկը։ Եթե առաջին տարիներին հատկապես կենցաղային դժվարությունները շատ էին, տրանսպորտային միջոցներ չկային, ապա այսօր Քարվաճարում փոփոխություն տեղն ու առաջընթացն ակնհայտ են բոլոր ոլորտներում։ 15 տարվա այն զարգացումը, որ ես Քարվաճարում եմ տեսել, ուրախ կլինեի տեսնել Հայաստանի բոլոր շրջաններում։ Խոսելով բժշկի մասնագիտության առանձնահատկություններից, Ստեփան Սարգսյանն ասում է, այն ամենահումանիտար մասնագիտությունն է։ Իր աշխատանքի ամենամեծ գնահատականը բժիշկն ստանում է ժողովրդից։ Բժշկական համալսարանն ինձ տվել է դիպլոմ, բժշկի կոչումն ինձ տվել է ժողովուրդը, ընդգծում է նա։ Փորձառու բժշկի բազմամյա աշխատանքը նաև գնահատվում է կառավարության ու տարբեր կազմակերպությունների կողմից պատվոգրերով ու շնորհակալագրերով։ Արցախի հանրապետության նախագահի կողմից պարգևատրվել է երախտագիտություն մեդալով, իսկ վարչապետի կողմից ուշամեդալով։ Խոսափողի մոտ էր Թամար Գրիգորյանը։ Այրաս մին նման, երազիս մեջ կոնոմ էիր, կար իմ սիրած, երազիս մեջ կարդում իր տոմի նամակ նորիշի, կրծքի ծեղում ծովը սուսվում, կոնոր սիրո մշո խոշի. Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:48 րոպե։ Լսենք խճանկար էջը։ Ինչպես երեխաներին սովորեցնել առողջ սնվել։ Ցանկացած ծնողի ծանոթ է այն իրավիճակը, երբ երեխան հրաժարվում է ապօրներից ու շիլաներից և նախընտրում է արագ սնունդի կետերի կերակուրները։ Ինչպես կարելի է երեխային համոզել սովորեցնել առողջ սնունդի։ Երեխաների համար օրինակ ծառայեք։ Ինչպես ցույց են տալիս հետազոտությունները, 10 ծնողից 7-ը հստակ գիտակցում է, որ իր սննդային նախասիրությունները մեծ մասամբ ազդում են երեխաների սննդային ցանկությունների վրա։ Մասնակիցները հավաստիացնում են, որ բանջարեղենից կարելի է համեղ սնունդ պատրաստել, որն անպայման դուր կգա երեխաներին։ Դրա համար պարզապես անհրաժեշտ է ընտանեկան ընթրիկները վերածել խնջույքների։ Իդեալական տարբերակն այն է, երբ նախաճաշին, ընթրիկին և ճաշին ընտանիքի բոլոր անդամները հավաքվում են սեղանի շուրջ։ Ոչինչ չպետք է շեղի նրանց ուշադրությունը, անհրաժեշտ է անջատել հեռախոսներն ու հեռուստացույցը։ Երեխաներին խնդրեք օգնել ձեզ, քննարկեք, որտեղից են վերցնում այդ մթերքները, ինչպես են դրանք արտադրում և աճեցնում։ Դա հիանալի հնարավորություն է երեխաներին պատմել, նրանք ինչ են ուտում և ինչի համար են դրանք օգտակար։ Քննարկեք մթերքների համը և ինչն է հատկապես նրանց դուր գալիս։ Երբ ընտանիքը հավաքվում է սեղանի մոտ, երեխաների հետ շփվելու իսկական ժամանակն է։ Քննարկեք օրվա ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունները և ավելի լավ կհասկանաք, թե ինչ է կատարվում նրանց կյանքում։ Երեխաներին մի պարտադրեք ուտել։ Փոքր երեխաները մեզ շատ բաներ կարող են սովորեցնել։ Սովորաբար 3 տարեկանում երեխաների մեջ դեռ ձևավորված չէ սննդի հանդեպ էմոցիոնալ կապվածությունը։ Նրանք չեն մտածում այն մասին, թե ինչ են ուտում, շատ են ուտում, թե քիչ։ Նրանք սնվում են այն ժամանակ, երբ ուզում են, և դադարում են սնվել, երբ կշտանում են։ Այս տարիքում երեխաների համար չկան հստակ ժամեր նախաճաշի, ճաշի և ընթրիքի համար։ Երեխաներին թույլ տվեք ընտրել այն, ինչ իրենք են ուզում։ Փոքր երեխաները հետաքրքրասեր են և կարելի է ասել բնազդաբար կարողանում են իրենց համար ճաշացանկ ընտրել։ Մասնագետներն անց են կացրել հետաքրքիր հետազոտություն։ Մինչև 3 տարեկան երեխաների մի խմբի լիակատար ազատություն են տվել ճաշատեսակների ընտրության հարցում և նրանց առաջարկել են 34 մթերքից բաղկացած ճաշացանկ. կարտոֆիլ, տավարի միս, հավ, գազար, բանան, կաթ, շիլաներ։ Երեխաները ուտում էին ամեն ինչ առանց ծնողների միջամտության։ Այս փորձի արդյունքները ցնցել են փորձագետների։ Փոքրիկները չէին ձգտում քաղցրավենիքների, նրանց առաջին հերթին գրավում էր օգտակար և սննդարար կերակուրը։ Երեխաների ակտիվ աճի շրջանում փոքրիկներն ընտրում էին սպիտակուցներով հարուստ մթերքներ, իսկ իրենց առավելագույն ակտիվության շրջանում՝ յուղերով և ածխաջրերով հարուստ կերակուրներ։ Ծնողների խանգարում են իրենց սեփական մտքերը։ Նրանք սովոր են մտածել, որ երեխաները ոչ մի դեպքում չեն ուտի այս կամ այն ուտեստները։ Սակայն եթե դուք հետևեք վերը նշված խորհուրդներին, կարող եք ինքներդ անցնել ավելի առողջ ծննդի և սովորեք կերակրից ավելի մեծ բավականություն ստանալ և դա սովորեցնել երեխաներին։ Հերացելես, ինչ չէ ասի, որ հերացելես, ինչքան հեռու գնաս, ավելի դու իմը կդառնաս, պահվածքն մա տարբեր է, և կեզ այրացնում է, բայց չես ուզում դա ցույց տալ, որ ոչինչ չհասկացեմ, բայց մեկ չենից խոսքեր, բացատրական բառարաններ, հասկանալու համար, որ միշտ ես ինձ սիրել, երևի թե երևի դու երևի, դու կարծում ես երևի. Chicago, dinello riuscito qui, vedete ieri tu ieri qui, tu calzo me siete qui, sono solo io su Chicago, dinello riuscito qui, che zarit pazzi, vochtai giù me sfoxpanuit, mi shaptu me sunnaimi, e le sue chasse marume mkhentaru me tarapume, che cerez foske, pazza da campararanne Հասկանալու համար, որ ինչ ես ինձ սիրել, երևի թե երևի դու երևի, դու կարծում ես երևի, զորազոր ես ու չի կարող, լինել ուրիշը կողքի, երևի թե երևի դու երևի, դու կարծում ես երևի, զորազոր ես ու չի կարող, լինել ուրիշը կողքի, կեզանից բացի ոչ ոք չի կարող ինձ սիրտ մտնել, Քեզանից բացի ոչ ոք չի կարող կողքից լինել, չի կարող ես չեմ ուզում, դու ճիշտ ես մտածում, որ ես քեզ եմ լավ սիրում. Երևի, որ ազոր եմ ես ու չի կարող, լինել ուրիշ այն կողքին, երևի թե երևի դու երևի, դու կարծում ես երևի, որ ազոր եմ ես ու չի կարող, լինել ուրիշ այն կողքին, երևի թե երևի դու երևի, դու կարծում ես երևի, որ ազոր եմ ես ու չի կարող, լինել ուրիշ այն կողքին, երևի թե երևի դու երևի, Play. Այսօր հունիսի 23-ն է, օրը ուրբաթ։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր միջազգային օլիմպիական օրն է, պետական ծառայության ՄԱԿ-ի օրն է, այլիների միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ստեփան Ղամբարյանը, հայ քիմիկոս, Ջեյմս Սմիթը, անգլացի տնտեսագետ, Նոբելյան մրցանակակիր, Ալան Տյուրինգը, անգլացի մաթեմատիկոս, առաջին հաշվիչ մեքենաների ստեղծողը, Սարգիս Մուրադյանը, հայ հանրահայտ նկարիչ, Ռիչարդ Բախը, ամերիկացի գրող, փիլիսոփա, հրապարակախոս, Քրիստոֆեր Հոլմսը, ամերիկացի ռոկ-գիտարահար, Ալեքսանդր Լյուբիմովը, ռուս հեռուստալրագրող, հեռուստահաղորդավար, Վալերի Մելաձեն, ազգությամբ վրացի, ռուսաստանցի հայտնի երկիչ, Զինեդին Զիդանը, ծագումով աժրցի, ֆրանսիացի ֆուտբոլիստ։ Ընդդիրներ, Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը մեկնում է արձակուրդի։ Կհանդիպենք մեկ ամիս անց։ Ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։